rodziły się plemiona, mówiąc w cudzysłowie, jedne trzymające z Herbertem, drugie z Miłoszem, ale to nie jest strategia w duchu pogranicza. Naszym przesłaniem jest budowanie mostu, naszym przesłaniem jest szukanie tkanki łącznej. I to jest właśnie czas, gdzie znajdujemy, ale też w jaki sposób budujemy dalej tkankę łączną pomiędzy Czesławem Miłoszem, Zbigniewem Herbertem, pomiędzy wspaniałymi wierszami poezji polskiej. I na to, i na ten ostatni dzień tej pracy bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Call it magic, call it true, call it magic, when I'm with you, and I just got broken, broken into two. I call it magic when I'm next to you. And I don't. No, I don't. It's true. I don't. Want anybody else but you. Jak ładnie. Już tam melodii. Bardzo dziękujemy, Michale. A przed chwilą, znaczy przed piosenką Krzysztof Czyżewski dla Trójki pod Księżycem w ostatnim dniu pamiętania Miłosz Herbert. 20. rocznica śmierci Miłosza i rok setnych urodzin Herberta. No, taka pani nauczycielka ze mnie, no ale trudno, misja. A muzycznie, tak, Michał muzycznie odpowiedział na słowo, hasło sprzed tygodnia. Tomku, bo Tomasz Domagała jest cały czas z nami, jest? Jest, jak najbardziej. To hasło podpowiedział nam Jacek Cygan. Jacek Cygan był naszym gościem. Wspominaliśmy Janusza Majewskiego z okazji jego 93. urodzin. Zresztą Miłosz też odszedł, mając chyba 93 lata, tak. A to słowo to magia. To po prostu magia. Popatrz, jak można pięknie świat opisać. No ja wrzuciłem jakiś taki, że tak powiem, bardziej negatywny aspekt naszego świata, ale... Kochany, mieliśmy ale... gniew przed tygodniem. Będzie jeszcze rewolucja, także to jest bardzo kolorowo. Nasz świat taki jest, że się banalnie w ten sposób wyrażę. Na łączach, proszę państwa, towarzyszy nam tej nocy sierpniowej, cudownej Tomasz Domagała. Sprawdziłem temperaturę. Tomku, w Warszawie, kiedy zaczynałam audycję, było... Nie, to jest naprawdę niemożliwe. 21 stopni, a teraz 23. Rozumiesz? W Sejnach... U mnie 18. O właśnie, w Sejnach też 17, także... Przyjeżdżaj do Warszawy jak najszybciej, jeżeli kochasz tropik, bo tak mniej więcej jest. Ale ja jestem na południu Polski i tutaj mają być największe upały i być jak najdłużej, więc czekam na wszystko to. Wszystko przed tobą jeszcze. Czekam na to bardzo, że tak powiem, na te ciepłe dni, bo to są po 15 sierpnia, Baszko, to już zimę widać. No nie mów. Moja babcia tak zawsze mówiła. No, pozwolę sobie nie zgodzić się z seniorką rodu. Dobrze. Proszę państwa, no, którą mamy godzinę? Tak z konsternacji wybrnę 6 minut po godzinie, przepraszam, pierwszej. O, pan Paweł do nas napisał. Pan Paweł jest bardzo nam wierny. Porzucił nas pan Michał, taki wspaniały pan Michał z Tarnowa chyba, tak, który pisze z Krakowa, bo jest studentem. No ale w ogóle to żadna pani nas nie słucha. Ja wiem, że może nie wypada tak mówić o płciach w tym kontekście tych genderowych naszych tutaj dywagacji. No niemniej fajnie by było, gdyby chociaż jedna pani powiedziała, że ta Trójka pod Księżycem to nie jest taka audycja, magazyn dla mężczyzn. Dobrze. To takie żarciki w moim stylu. Mam nadzieję, że może tym państwa jakoś zmobilizuję. A teraz, Tomku, już merytorycznie przerzućmy pomost z poprzedniego sezonu do nowego w teatrze. No w każdym razie z przeszłości do przyszłości, takiej najbliższej. No bo obiecaliśmy, była magia. Obiecaliśmy Czarodziejską Górę. Proszę bardzo. Teraz. Ale nim Czarodziejską Górę... Ja chcę o Czarodziejskiej w kontekście. Ale bo chcesz magię i ładnie bym przeszedł po noblistach, bo mamy 31 sierpnia pierwszą premierę w ogóle ever sezonu w Polsce. Do zobaczenia, do pojechania. Mamy książkę noblistki, która zadebiutuje na scenie w Teatrze Bydgoszczy. Tak. Olga Tokarczuk, Achat Ili, Siostra Bogów. W reżyserii Anny Augustynowicz, same wspaniałe kobiety. Siostra Bogów, Olga Tokarczuk, Anna Augustynowicz. No tak. Inni współpracownicy są już bardziej męscy, ale czyli jednak dzielimy na tradycyjne osoby, to są, teraz się mówi osoby, nie wiem jak to powiedzieć, widzowskie, twórcze. Tak. Już przechodzimy do Czarodziejskiej Góry przez noblistkę. Ja tylko może, skoro już wprowadziłeś ten oto wątek, bo jeszcze nie rozwijamy jako temat, Achat Ili, Siostra Bogów, już miała swoją wersję poniekąd sceniczną. Ja to widziałam w Gdańsku, w Filharmonii. Tak, bo to była opera bodajże, ktoś napisał operę. Koncertowe wykonanie opery. Czy opery, jak państwo wolą, można i tak, i tak. Ktoś napisał. Napisał bardzo słynny, młody, współczesny kompozytor Aleksander Nowak. Więc... Tak, który teraz będzie też za chwilę na Malcie ze swoją Jasekurę, na podstawie Orhana Pamuka, nazywam się Czerwień. Ja to widziałem na festiwalu Opera Rara. No i proszę Państwa, to od razu powiemy, powiedzmy to, bo to wielka gratka. Orhan Pamuk będzie w Poznaniu chyba na festiwalu Malta i będzie dyrektor programu Trzeciego Polskiego Radia, Michał Nogaś, będzie prowadził z nim spotkanie. Będzie można podpisać książki, także możemy to też od razu zapowiedzieć przy okazji Aleksandra Nowaka. No cudownie, oczywiście, tak, tak. Ja tylko przypomnę, że noblista jeden na Malcie, czyli Kecz, jakkolwiek czytalibyśmy nazwisko, być może, nie, no to po rosyjsku być może, więc może jeszcze wspomnimy o tym nobliście. Troszkę nam się zaczynają wątki mieszać, no ale rzeczywiście dzieje się bardzo dużo. Do czego wracamy? Do Tomasza. Tak, do Tomasza Manna. 2N oczywiście, bo będzie jeszcze podczas naszego spotkania Tomasz Mann z jednym N na końcu. Dobrze. Czarodziejska góra, bo... Bo festiwal w Salzburgu, który się za chwilę zaczyna w Austrii, jeden z najsłynniejszych festiwali europejskich, ma różne nurty muzyczne, performerski i właśnie teatralny. I on jest bardzo łaskawy dla polskich artystów. Występowali tam niedawno i Krzysztof Warlikowski. Zresztą teraz była premiera również na festiwalu w Salzburgu na początku miesiąca. To był Idiota według Dostojewskiego. To akurat Krzysztof Warlikowski zrobił tam operę, a 20 sierpnia, czyli już w przyszłą, to będzie bodajże wtorek, premiera Czarodziejskiej Góry Krystiana Lupy, bo Krystian Lupa po balkonach w Teatrze Polskim w Podziemiu oraz po słynnym przedstawieniu Wyjechali, albo francuski tytuł Les Emigrants, który odniósł wielki sukces w Paryżu. Jego kolejną produkcją jest właśnie Czarodziejska Góra Tomasza Manna, zrealizowana w Jaunimo Teatras w Wilnie. Jest to teatr, w którym Krystian Lupa zrobił już dwa przedstawienia. Oba były w Polsce, oba mogli Państwo oglądać. Było to Austerlitz na podstawie Sebalda oraz Plac Bohaterów Tomasa Bernharda, a teraz Czarodziejska Góra w koprodukcji. Pierwsze zdjęcia zapowiadają się wspaniale, znaczy w sensie spektakl zapowiada się na podstawie tych zdjęć wspaniale, więc... Ale co, myślisz, że po Bożemu to zrobi? Nie będzie tak, że tak powiem, bardzo interpretował, bo my na przykład mamy w Warszawie się, Czarodziejską Górę, bardzo odległą chyba od Czarodziejskiej Góry, Czarodziejskiej Góry. Wbrew pozorom nie. Też mogę powiedzieć kilka słów o tym spektaklu. Ale to kilka naprawdę, bo się nie zmieścimy. Ale tak, nie. Powiedzmy tylko o tym, że Krystian Lupa raczej wielkie powieści oczywiście, że wybiera jakąś ścieżkę narracyjną, wiadomo, to dzieło Tomasza Manna jest po prostu pełne bohaterów, pełne wątków i wszystkiego się jakby nie da zmieścić w czterogodzinnym przedstawieniu, bo takie, przypomnijmy, że Krystian Lupa może mieć 9-godzinne przedstawienie, ale nie za granicą, bo tam kontrakty podpisuje się w tej chwili, także musi to być w miarę spójne. W Paryżu przeszło 4 godziny, tutaj też prawdopodobnie 4 godziny, ale tylko tyle, koniec, kropka. Więc wybiera te wątki, ale u niego te opowieści są jednak zawsze zachowane, zawsze jest to spójne. Po tych zdjęciach widać, tam chyba widziałem na jednym z nich, ale to taka zgadula, bo oczywiście co można powiedzieć o spektaklu po zdjęciach, że mamy seans spirytystyczny, siedzą przy stołach, więc być może jest ten cały podział na te stoły polski, rosyjski, taki, owaki, nie wiem czy Państwo czytali, czy nie, ale... No, tak, rosyjski, bo tam przede wszystkim Klaudia występuje. Piękna postać, która, mam nadzieję, występuje w tym spektaklu, bo jest bardzo ważna dla bohatera. Oczywiście, że Hansa tak. Dla Hansa Kastorpa. Oczywiście myślę, że Kastorpa. Oczywiście jestem członkiem teatru, więc mamy też reżysera Kastorfa. Tak, więc właśnie. Przepraszam, że cię poprawiłam. Wszystko. Nie, oczywiście ja też wiadomo, język szybciej wypowie niż pomyśli głowa. Chyba tak to leciało. No więc Czarodziejska Góra Krystiana Lupy to jest ciągle jeszcze wielka niewiadoma. Cztery przedstawienia w Salzburgu, potem premiera w Wilnie 20 września. Ja się wybieram dopiero we wrześniu albo w październiku do Wilna. Nie pojadę teraz na premierę do Salzburga, ponieważ będę na innych dwóch festiwalach. Nie dało się tego pogodzić, ale w Warszawie mamy też Czarodziejską Górę i to i też no jest właśnie, bardzo... miałeś parę słów na Michał Borczuch. Michał Borczuch, jakby jemu, to jest bardzo progresywny reżyser pokolenia w okolicy 40, takiego powiedzmy 30-40, no on jest na granicy, więc w zależności od tego, jak chce, można go przyporządkować. Jest jeden z najwybitniejszych twórców tego pokolenia i jego przedstawienia zawsze mają, są bardzo dobrze wymyślone, niekoniecznie zawsze komunikatywne. No ja mam jedyne zastrzeżenie do tego przedstawienia takie, że jak się znaczy Rodzińską Górę, to można się tym przedstawieniem zachwycić. Jak się nie zna, to mam wrażenie, że wiele pomysłów jest niekomunikatywnych, ale Michał Borczuch postanowił zderzyć Czarodziejską Górę z naszym doświadczeniem zamknięcia w pandemii. I to jest taki pierwszy, duży, poważny spektakl o tym, co się wtedy stało z nami, co się działo wtedy z nami, jak te doświadczenia pandemiczne podsumować. Jestem podzielony na dwie części. Pierwszego Hansa Castorpa gra Magdalena Kuta, czyli jak państwo wiedzą, znają Magdalenę Kutę, to jakby to jest bardzo odległa perspektywa, ale trochę to wygląda tak, że Hans Castorp w pierwszej części pod wpływem tego, że jakby wkracza do krainy śmierci, krainy zarazy, pandemii, czy jak to powiedzieć, choroby, zaczyna czuć się jak kobieta bardzo dojrzała, oczekująca już tylko na śmierć, stąd takie przesunięcie interpretacyjne. W drugiej części jakby Mateusz Górski, lat 27, 8, można to sprawdzić, staje się już bohaterem, bo jakby już nie może się tak czuć, musi wziąć się w garść. Więc ta interpretacja jest bardzo ciekawa, natomiast no rzeczywiście jest to teatr progresywny, na pewno inny od teatru Krystiana Lupy. Ja bardzo doceniam tę Czarodziejską Górę. Ona jest też po literkach w wielu miejscach. Te sceny są wspaniale zakomponowane. Jest znakomite wideo pokazujące bobsleje. Nie wiem, czy państwo pamiętają, ale bobslejem stworzono ciała zmarłych na gruźlicę z Davos. I tam wiele rzeczy jest bardzo dobrych i ciekawych, no tylko, że to jest intelektualna przygoda. No nie jest to przedstawienie łatwe i przyjemne i rozrywkowe. No tak, tak. No też tymi wątkami... Ter Warszawa. Tak. Tymi wątkami nocy naszej nie czynimy przyjemniejszej i łatwiejszej. No może stąd brak odzewu ze strony państwa, ale ponieważ już jest 18 prawie minut po godzinie pierwszej, to chciałabym pośpiesznie jeszcze wprowadzić taki maleńki cytat z Miłosza, ale nie poetycki, ale w jakimś sensie a propos, no zresztą posłuchajmy. Ja gdzieś specjalnie w książce Roku Myśliwego nakreśliłem plan takiej powieści o XX wieku, jaką chciałbym widzieć. Coś w rodzaju Czarodziejskiej Góry Tomasza Manna i wyliczyłem tam rozmaite cechy, jakie taka powieść musiałaby mieć. I Madeleine Levin powiada, ale przecież Miłosz pisze tę powieść, tylko nie w formie powieści. Jeżeli weźmiemy wszystkie jego wypowiedzi o XX wieku razem, to one układają się w świadectwo o XX wieku, prawda? Czyli to jest bardzo ciekawe, bo forma powieści może się zużyła czy jakoś, ale on używa innej formy i to samo robi. To bardzo mnie się oczywiście podobało, bardzo mi to pochlebiło, ale układając tę książkę, nie myślałem o takim właśnie ujęciu, czyli to jest, że tak powiem, definicja ex post. Ale to jest prawda, że ta książka może dużo dać jako świadectwo o XX wieku, jako część tej powieści, niepowieści o XX wieku. No właśnie, taki wątek tutaj podrzuca nam Czesław Miłosz, że to jest XX wiek, tak? No bo on mógł o takim tylko jakby rozważać i rozmawiać, natomiast my już przerzuciliśmy pomost do XXI poprzez to myślenie i rozmowę o Czarodziejskiej Górze. zauważyłeś, że tutaj cały czas poruszamy się na granicy pomiędzy powieścią, zwracam się do Tomasza, nie Tomasza Mana, do Tomasza Domagały, że poruszamy się na tym gruncie między powieścią, wielką klasyką, a teatrem. Bo już wspomniałeś na przykład Idiotę, czyli Księcia Myszkina Dostojewskiego w realizacji Krzysztofa Werlikowskiego. No to chyba jest bardzo, bardzo teatralno dajny grunt ta powieść i ta umiejętność z drugiej strony, oczywiście reżyserów tutaj lub na przykład adaptowania tych wielkich powieści. No tu pewnie byś od razu wskoczył na swój ulubiony, na swojego ulubionego konika, czyli Krzysztof Warlikowski i jego ostatnia w Polsce zrealizowana rzecz, czyli Elisabeth Costello według wspomnianego przeze mnie Kaciego noblisty. Oj, boję, że za dużo tematów porzuciliśmy. Tak, Tomku, uprość i tak, to, i tak pięknie podprowadź mnie pod powrót do tematu Solidarność i to, co się dzieje właśnie. No to bardzo szybko przerzucę ten pomost. Mówiliśmy już o Oldze Tokarczuk, która za chwilę w Bydgoszczy, ale przecież przy okazji Czarodziejskiej Góry nie wspomnieć o Empuzjonie, który z wielkim sukcesem objeżdża kolejne miasta w Polsce. Nowa powieść o Tokarczuk, tak. Która powiedziała któregoś razu w jakimś wywiadzie, postanowiłam w Czarodziejskiej Górze trochę pogrzebać z miłością, bez złośliwości. Tu cytat. W horrorach cenię i lubię to, że wyrywa człowieka z jego metafizycznego zadowolenia. No więc ten Empuzjon zrealizowany przez Roberta Talarczyka w Teatrze Śląskim był już w wielu miejscach. Zdaje się, że jeszcze będzie gościł w Teatrze Studio w Warszawie, ale właśnie Czarodziejska Góra jest takim miejscem, które inspiruje, które aż ja czytam tę powieść, staram się ją czytać co dwa lata i zapewniam Państwa, że coraz to nowe rzeczy można w niej zobaczyć, można w niej przeczytać. To jest rodzaj lustra, zwierciadła, w którym chyba do końca naszej cywilizacji, póki będzie istnieć, będziemy się my odbiorcy przeglądać, ale też będą się przeglądać w niej artyści, nobliści, tak jak Czesław Miłosz, Olga Tokarczuk, ale też i inni, Michał Borczuk, Krystian Lupa i jeszcze wielu, wielu, wielu innych. Natomiast jak już jesteśmy przy Oldze Tokarczuk, no to oczywiście jest czułość, jest empatia, wrażliwość, a to nas prowadzi do 1989, rozumiem. Do tego chcesz dojść. No cudownie, na zawsze można na ciebie liczyć, Tomku. Tak, właśnie tak. Więc jeżeli pozwolisz, to przypomnę, że 44, tak, lata temu, to niemożliwe. Ludzie tak długo nie żyją, no ale dobrze. 44 lata temu to się wydarzyło i to właśnie była trzecia już noc. A jak to się zaczęło? 14 właśnie sierpnia, to możemy przypomnieć, posługując się fragmencikiem z naszej lektury, bo czytaliśmy na głos ją, to znaczy aktor czytał, Przemysław Bluszcz czytał ją, czyli 1989, pozytywny mit. Jednym zdaniem, tylko bardzo cię proszę, komentarz do, historyczny komentarz, czy reportersko-historyczny komentarz do Tomku. Do 1989 roku. Czyli do musicalu reżyserii Katarzyny Szyngiery, a książka została stworzona również przez twórców tego musicalu, czyli Katarzynę Szyngierę, Mirosława Wlekłego i Marcina Nabiurkowskiego. No to posłuchajmy fragmentu, no a skoro to, no to będzie kolejne słowo. Klucz, rewolucja. Znów się zaczyna. Siedzę w mieszkaniu przy Sienkiewicza 10. Ten gdański adres około sierpnia 80 roku to jedno z centrów dowodzenia opozycji na Wybrzeżu. Bogdan Borusewicz przekazuje grupie młodych robotników najnowsze wieści z frontu. Nagle otwierają się drzwi. Wchodzi Anna Walentynowicz. A ja to już nie pracuję w stoczni, mówi zaczepnie, jakby się drażniła. Zwolnili mnie i podśpiewuje. Wśród zebranych jest też Wałęsa. Pani Aniu, będziemy panią bronić. Wiedzą, że mieszkanie jest na podsłuchu, więc na razie nie rozwijają wątku. Bezpośrednią przyczyną było zwolnienie Anny Walentynowicz, opowiada nam ponad 4 dekady później Bogdan Borusewicz. To on na przełomie lat 70. i 80. przygotowywał grunt pod protest robotników w Stoczni Gdańskiej imienia Włodzimierza Lenina. I uznałem, że jeżeli sprzeciwu nie rozpoczniemy w tym momencie, to moja 2-letnia praca organizowania robotników pójdzie na marne. W opozycji działał już od liceum. Miał 19 lat, kiedy aresztowali go za autorstwo i dystrybucję ulotek z poparciem dla studenckich protestów podczas marca 68 roku. W drugiej połowie lat 70. znów zaczął wspierać represjonowanych robotników. Młodego intelektualistę, który kręci się wokół stoczni, na oku ma milicja. Do Bogdana dociera, że robotnicy nie są już bezpieczni. W Stoczni Gdańskiej Annę zna każdy. Trafiła tam w roku 1950. Miała 21 lat i właśnie ukończyła kurs na spawacza. Była przodownicą pracy. Wyrabiała 270% normy. Stoczniowa biografia Anny Walentynowicz wygląda niemal jak pierwowzór scenariusza Człowieka z marmuru. Niczym Mateusz Birkut, Anna zatracała się w pracy i śrubowała rekordy. Tak jak on, coraz więcej uwagi poświęcała warunkom zatrudnienia kolegów i koleżanek. Zaczęła sprawiać kłopoty władzy i poniosła konsekwencje. Z piedestału została strącona do otchłani. Dyscyplinarne zwolnienie z pracy spadło na nią na początku sierpnia 1980 roku, na tydzień przed 51 urodzinami i tuż przed osiągnięciem przez nią wieku emerytalnego. Borusewicz obawia się, że za chwilę władze całkowicie odetną go od stoczniowców. Grudzień 70. jest cieniem, który pada na wszystko, co stoczniowcy myślą i robią 10 lat później. Ich reakcję na wybuch kolejnego strajku wyraża nie hasło "zaczyna się", lecz raczej "znów się zaczyna". Wtedy przyczyną strajku też była podwyżka cen, słaby punkt PRL-u. Ale robotnicy nie byli już sami. W odpowiedzi na brutalność władzy nastąpiło przebudzenie inteligencji. To na tym żyznym gruncie samoorganizacji wyrośnie wkrótce Solidarność. A więc znów się zaczyna. Ale tym razem wszystko ma się potoczyć zupełnie inaczej. Robotnicy, doświadczeni bolesną lekcją, wiedzą, że zamiast wychodzić na ulicę i skandować pod komitetem, lepiej zabarykadować się w stoczni. Tym razem to władza będzie musiała przyjść do nich. Strajk jest zaplanowany znacznie lepiej niż ten sprzed dekady, a protestujący będą mogli liczyć na komunikację z nieformalnym ogólnopolskim centrum informacyjnym usytuowanym w mieszkaniu Jacka Kuronia. Po swojej stronie będą mieli prawników, ekspertów i dziennikarzy. Informacje o protestach natychmiast trafią na Zachód. Inne będą też postulaty. Poprzednie strajki miały podłoże ekonomiczne. Ten miał mieć charakter polityczny, zaznacza Borusewicz. Do wzniecenia protestu wyznacza 3 młodych robotników. Jerzego Borowczaka, Ludwika Prądzyńskiego i Bogdana Felskiego. Tak, to było męskie środowisko, przyznaje w rozmowie z nami Borusewicz. A rola Anny Walentynowicz w samym strajku ostatecznie nie była istotna, dodaje po chwili. Revolution, well, you know, we all want to change the world. You tell me that it's evolution, well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright. Alright. Say you got a real solution. Well, you know, we don't love to see the plan. You ask me for a contribution. Well, you know, we all do what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. All right. All right. All right. Change your head. You tell me it's the institution. Well, you know, you better free your mind instead. But if you go carrying pictures of Chairman Mao, you ain't gonna make it with anyone anyhow. Jak ci się podoba, Tomku, nasza nowa zabawa, nasz nowy kącik? Słowa, słowa, słowa? Bardzo ciekawa i taka nie... No taka... Ja lubię takie zagadki, więc myślę sobie, wow, znowu tu rewolucja, tu magia. Aha, a będzie jeszcze, magia jeszcze będzie. Rewolucja właśnie wybrzmiała, tak sobie to wyobraził Michał, czy tak usłyszał Michał Żołądkowski. A, przypomnę, że wraz z Ewą Wichrowską stanowią grupę wsparcia tej pięknej, sierpniowej, cudownej nocy, żeby się nigdy nie skończyła. Tomku, miałam cię teraz zapytać o najważniejsze, twoim zdaniem, spektakle minionego sezonu, ale to jest banał. Więc, jeżeli pozwolisz... Oczywiście no, mamy już czasu niewiele, ale wiem, że nie mogłeś towarzyszyć mi na dziedzińcu Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, kiedy prowadziłam stamtąd wstrząsającą zupełnie trójkę pod księżycem. Nie mogłeś był, ponieważ to była noc z 1 na 2 sierpnia. I ty wtedy byłeś w Muzeum Powstania Warszawskiego i zobaczyłeś spektakl i rozmawiałeś o nim z reżyserem, ale rozmawiałeś także mniej więcej w tym samym czasie z drugim reżyserem. Czy mógłbyś tak troszkę streścić nam tamtą przygodę? Może to państwa jakoś zainspiruje, zainteresuje? No oczywiście. Rozmawiałem z Krystianem Ladą, który wyreżyserował w tym roku okolicznościowe... Nie mylić z Krystianem Lupą na wszelki wypadek. Tak. I obaj za granicą, obaj w krajach niemieckojęzycznych. Krystian Lada, młody reżyser operowy, zawsze marzył o tym, żeby robić opery i reżyserować opery. I robi to za granicą z wielkim sukcesem. Był asystentem Ivo van Hove, studiował... właśnie za granicą w Holandii. No, wspaniały człowiek i już na tyle znany, bo i na różnych festiwalach w Polsce, Opera Rara między innymi, reżyserował spektakle z wielkim, że tak powiem, z wielkim sukcesem i został zaproszony do wyreżyserowania okolicznościowego spektaklu, bo nie wiem, czy państwo widzą, że zawsze co roku 1 sierpnia, w okolicy 1 sierpnia... Pierwszego par excellence. Par excellence, tak, ale chodziło mi o to, że próby i w okolicy 1 sierpnia pan dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego zaprasza jakiegoś wybranego artystę do tego, żeby wyreżyserował okolicznościowy spektakl. W poprzednich latach to była Agata Duda-Gracz, to był Michał Zadara. A kiedyś był też Jan Klata. Jan Klata, Agnieszka Korytkowska. No także było tych, zawsze ktoś ciekawy reżyseruje to przedstawienie. W tym roku padł na Krystiana Radę i on wyreżyserował operę Dark. Dark, od Joanny Dark, taki jest tytuł, bo Joanna Dark jest jedną z bohaterek, mamy trzy narracje. To było bardzo ciekawe przedstawienie, bo chodziło się po całym terenie Muzeum Powstania Warszawskiego, a sam spektakl wyszedł poza teren muzeum, działo się w wieżowcu, biurowcu naprzeciwko, tam występowała bohaterka grana przez znakomitą polską aktorkę Agnieszkę Grochowską, to była Joan, francuska fotografka, która była, uwaga, oczywiście wnuczką trzeciej bohaterki, czyli powstanki warszawskiej, wiolonczelistki. I te trzy kobiety zderzył ze sobą ich historię i opowieść o nich zderzył Krystian Rada w swoim przedstawieniu. Joanna Dark jako symbol wszystkich młodych dziewczyn, młodych ludzi, którzy zostali niejako... No właśnie, Joanna Dark otrzymała powołanie od Boga i poszła bronić ojczyzny, bo tak poczuła wewnętrznie i podjęła taką decyzję i ta jej mitologiczna służba swojemu narodowi, taka bardzo, że tak powiem, już uświęcona, została zestawiona z historią młodej dziewczyny, która po prostu była warszawianką, mieszkała w stolicy i musiała wziąć udział w powstaniu, bo właściwie nie pozostawiono jej wyboru. Bardzo interesujące, ciekawe przedstawienie z odniesieniami do współczesności. Bardzo też Krystianowi Ladzie zależało na tym, żeby podkreślić rolę kobiet w powstaniu i jakby oddać im również hołd, no bo oczywiście walczyli mężczyźni, ale też przecież wiele dziewczyn zginęło, wiele dziewczyn walczyło i to się pięknie udało. To było przepiękne przedstawienie, bardzo klimatyczne. Ja byłem na premierze z 1 na 2. Tak, no właśnie. To było dokładnie o północy, z pochodniami, z żywym ogniem. Niezapomniane wrażenia. Dobrze, to o tego drugiego bohatera, z którym miałeś okazję w tamtym czasie rozmawiać, zapytam cię później, ponieważ myślę, że w tym momencie jeszcze taki moment magiczny by nam się przydał. I tak, zgodzisz się ze mną? Oczywiście. No to świetnie. Tylko jedna uwaga. Szkoda, że te spektakle, które pokazywane są właśnie w Muzeum Powstania Warszawskiego, pokazywane są w zasadzie chyba tylko raz, dwa maksimum. Nie wchodzą do repertuaru. No po prostu, to nie jest teatr, to jest muzeum. Są to takie perseidy znikające. Otóż to, bo na mamy... niebie teatralnym, tak, Polski. Tak. Bardzo dziękuję ci za, że tak powiem, komentarz do tego, co właśnie dzieje się na naszym niebie. Nie wiem, czy nad myśliwieską. Patrzę i widzę. Właśnie spadła. Pomyśl życzenie i magia teraz nastąpi. Bardzo proszę. Proszę. Shoes with No, samochodzików to dawno nie słucham. Bardzo dziękuję, Michale, prawda tego. Za 18 minut druga, teraz będzie kącik dwóch Tomaszów. Tomasz Domagała jest jeszcze z nami. Bardzo proszę zostań z nami, Tomku. Jeszcze będziemy mieli parę, zaledwie minut na taką, na takie pożegnalne, ale to już jakiś czas ten spotkanie. Natomiast teraz chciałam cię zaprosić do posłuchania o teatrze, którym się w ogóle nie zajmujesz. Bo to jest takie w zasadzie słuchowisko, czyli nazywa się to audioteatr. No i właśnie Tomasz Mann jest specjalistą w tej dziedzinie, bo sam zresztą to wynalazł. I teraz Tomku Domagało łączę się właśnie z Tomaszem Manną, okej? Okay? Przepraszam, Mannem. Zgadza się? Przez jedno N. No, przez jedno N, oczywiście. Dobrze, spieszę się więc troszkę. Troszkę się potykam. Startujemy. Trójka pod księżycem. Tydzień temu Tomasz Mann zapowiedział początek nowego otwarcia, czego? Audioteatru. Pierwsza premiera za nami, no i od razu podobno sukces. Już sprawdzamy, pomysłodawca, autor i reżyser tego przedsięwzięcia ponownie z nami, no i ponownie na łączach, niestety. Tomku, halo, witaj. Halo, dobry wieczór. Tym bardziej, że jest to noc w samym centrum długiego sierpniowego weekendu, tak więc myślę, że wyjątkowo słucha się radia o tej porze. Przypomnij w skrócie ideę audioteatru, w skrócie, bo poświęciliśmy sporo czasu kolejnym realizacjom tego twojego szalonego pomysłu w latach 22-23. Audioteatr to jest taka specjalna i wyjątkowa forma teatralna, polegająca na tym, że widzowie mogą zobaczyć, jak powstaje dźwięk na scenie, ale dźwięk wydobywany z bardzo różnych instrumentów i nawet antyinstrumentów, z przedmiotów odpowiednio nagłośnionych i też może oczywiście widzieć, jak aktor zmienia głos w zależności od rozwoju akcji. Nastąpił transfer, czyli z Warszawy do Wrocławia, precyzyjnie skąd, dokąd? Z Centrum Sztuki Współczesnej w Zamek Ujazdowski do Wrocławia przejechaliśmy pociągiem, na dworzec główny we Wrocławiu, piękny, zabytkowy, i do sali sesyjnej z połowy XIX wieku, gdzie zostaliśmy zaproszeni przez dyrekcję PKP Wrocław, żebyśmy zrobili tam coś ciekawego. I właśnie od tygodnia tam pracujemy. No tak, zauważyliśmy też, że twój telefon nie jest już z połowy XIX wieku, także próbujesz podążać za pędzącym czasem. Cywilizacyjnie rozwijasz się, Tomku. Gratulujemy. Dziękuję. Może jeszcze jedno powiedzmy, że na dwóch teatrach słuchowisko, które wzięło się jakby z audioteatru, zostało nagrodzone. Przypomnij tytuł. Nie przyniosłem pokoju, ale miecz. A nawet nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. No tak, to są różne wersje czy warianty tłumaczenia ewangelicznej frazy. Wtedy aktorki dwie otrzymały równorzędne główne nagrody, pani Anna Seniuk i Olga Sarzyńska. Ale we Wrocławiu już jest inaczej, bo przygotowujesz te swoje sztuki audioteatralne dla pojedynczych aktorów, czyli inaczej mówiąc, pracujesz nad solówkami z nimi. Tak. Odbył się tydzień temu pierwszy pokaz, inauguracja teatru po kolei z Kamilą Barr i w tekście mojego autorstwa pod tytułem Miłości. I Paweł Romańczuk razem ze mną przygotowaliśmy na jego wspaniałych instrumentach i podobno też antyinstrumentach i podobnych w ogóle do instrumentów przedmiotach oprawę muzyczną. Natomiast Aneczka, czyli moja żona Aneta Piekarska-Mann, przygotowała scenografię, rodzaj takiej instalacji. No właśnie, ale czy miałeś coś nowego do powiedzenia na temat miłości? Bo wiem, że przerabiasz ten temat od kilkunastu lat. Kamila Bar powiedziała, że napisałem bardzo dużo o kobiecie. Aha. Że uczucia i myśli kobiet. Zagadka. Tak mi zadała pytanie tuż przed próbą i ja jej powiedziałem dlatego, że kocham moją żonę. No dobrze. I nic odkrywczego tam nie było na temat miłości? Ten tekst dotyczył historii bolesnej, ponieważ dziewczyna chce zatrzymać za wszelką cenę mężczyznę, który chce od niej odejść. No niestety wcześniej tracą dziecko, on nie znajduje celu w ich związku i też mieszka w innym mieście. No i jest to dosyć bolesna niestety opowieść. No tak, to dziękujemy za tak pogodne przesłanie na tę część lata, ale podobno sukces był, miałam to sprawdzić, czyli... Tak, tak, no powiem szczerze, że jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego powodu, że frekwencja była ponad 100%, ponieważ niektórzy widzowie musieli też stać, bo nie chcieliśmy nikogo, że tak powiem, nie wpuścić do środka. Więc jeden i drugi spektakl okazał się frekwencyjnym sukcesem i co było też ważne dla dyrektora Wydziału Kultury, pana Jerzego Pietraszka, ponieważ razem zastanawialiśmy się, czy w środku lata ktoś przyjdzie do audioteatru we Wrocławiu na dworcu, zwłaszcza tam nigdy nie było teatru i się okazało, że jednak publiczność przyszła, więc jesteśmy szczęśliwi z tego powodu. No tak, my też. Tym razem w najbliższą niedzielę i poniedziałek. Cóż zamierzasz zaprezentować? Zaprezentujemy 18 i 19 sierpnia tekst mój pod tytułem Nieczystość i będzie Zdzisław Wardein. Właśnie pracujemy nad tym. Co ty mu zaproponowałeś? Ale wiesz co, Zdzisiu zadzwonił do mnie rano i powiedział, że po kolejnej lekturze mojego tekstu uważa, że powinien ten tekst był być grany na całym świecie, ponieważ jest taki bardzo dobry. Aha. Więc mnie to uskrzydza. Historia jest kryminalna. Bohater popełnia przestępstwo, za które nie dozna nigdy przebaczenia. No to fantastyczne, naprawdę. Panowie, no jakżeż tak. To jest szczególne też z Dzisiu, z którym się przyjaźnię od wielu lat. Jest 80 już paruletnim aktorem, ale wspaniałej naprawdę kondycji i aktorskiej, i intelektualnej. Natomiast z Pawłem Romańczukiem Paweł wpadł na to, że użyjemy toipian, ponieważ... Przepraszam, Paweł czego? Toipiana. To są takie malutkie piana. Zabaweczki. Zabaweczki, tak. Pianinka. Ponieważ rzecz dotyczy też dziecięcego niestety tematu, ale Paweł Romańczuk prowadzi jedyną w świecie galerię toipianin. Ma ich parę set i codziennie przychodzą ludzie oglądać te pianina. Był pan nawet Młynarski i był pan też Możdżer, więc też muzycy są bardzo zainteresowani. Mam nowość na liście, bo będę grał na toipianinach, nie na gitarce. A czy pan Możdżer próbował zagrać na tym maleństwie? Tak, grać sobie. Na kilku pianinkach. No dobrze. Tak. To tyle żartów, a nieczystość, bo... Nieczystość, bo lepiej być czystym. Dobrze, to zrozumiałam nareszcie. Ten tekst kiedyś słyszałam chyba w interpretacji Andrzeja Chyry i on mnie przeraził. I nawet powiedziałam ci wtedy, że o nie, do trójki never. No ale może jeszcze raz przeczytam. Pozostałym lektorom podoba się on, więc powinnam zaufać. Tak, Andrzejowi Chyrze się bardzo podobał. Podobał się też Andrzejowi Sewerynowi. No i dziś jest ewidentnym fanem tego tekstu, co mnie bardzo cieszy. Jest to szczególny tekst, ponieważ on powstał wiele lat temu na zamówienie festiwalu Euforię, dobrze mówię? Eufonię, tak, dobrze mówię. Mm-hmm. To co Redbot kiedyś prowadził, Redbot Klinstra. To wiele lat temu i wtedy to był temat grzechów i dlatego jest nieczystość. Nie? Nieczystość, w tym wypadku nieczystość seksualna. Jeżeli chodzi o przykazania, to również chodzi o tę właśnie. To już może zejdźmy, mówiąc kolokwialnie, z tego tematu. Dobrze. Gdyż chcemy mieć piękne myśli i piękne sny tej nocy. A skoro wspomniałeś Andrzeja Chyrę, to może uda nam się za tydzień z tobą i z panem Andrzejem Chyrą rozmawiać. Świetnie. To od ciebie będzie zależało, czy ta rozmowa będzie możliwa, okej? Okay? Oczywiście. Porozmawiam z Andrzejem Basiu. Proszę Państwa, co dalej w audioteatrze, w tej odsłonie wrocławskiej, dowiemy się, mam nadzieję, za tydzień. A tymczasem dziękujemy Tomaszowi Manowi, który wyjątkowo pięknie brzmiał tymczasem. Już połowy XIX wieku. Dziękuję pięknie, serdecznie. Zapraszam na Dworzec Główny we Wrocławiu. Niedziela, poniedziałek, godzina? 17:30. To jest bardzo istotne. Nasz spektakl jest przygotowywany razem z BWA Wrocław. Najpierw jest oprowadzanie na wystawach BWA na Dworcu Głównym, a później jest spektakl. Czyli mamy najpierw sztukę wizualną, plastyczną, a później mamy spektakl, performance. Pozdrawiam weekendowo, sierpniowo i do usłyszenia, Tomaszu. Do usłyszenia. Dziękuję pięknie, miłego spania. Dzięki. Dobranoc. Dobranoc, Basiu. No żartowałam. Przecież czuwamy nadal. To był kącik dwóch Tomaszów w pewnym sensie. Jeden Tomasz mówił, drugi Tomasz słuchał. Trzech Tomaszów nawet w sumie. A gdzie ty trzeci? No bo jeszcze jest mam przez 2N. A, no tak, oczywiście tak. To, ale to już na szczęście za nami. Boch trojcu lubi, tak mówi przysłowie. Że co, przepraszam? Że Boch trojcu lubi. 3 to jest lepsze niż 2. Aha, no dobrze. Słuchaj, Tomku, mamy beznadziejną sytuację. Lubimy takie. Bo chciałabym się dowiedzieć, jak ci się rozmawiało z człowiekiem, z którym ja nie jestem w stanie się spotkać, bo ciągle jakoś mi znika. Znika mi. To Iwan Wyrypajew. Tak. Błagam, 2,5 minuty, bo potem jeszcze zapytam cię o jedną rzecz. Proszę Państwa, Iwan Wyrypajew 3 sierpnia obchodził 50. rocznicę urodzin i z tej okazji ja się z nim spotkałem i nagrałem wspaniałą rozmowę w portalu anywhere.pl. Zapraszam do jej wysłuchania. Iwan Wyrypajew jest w świetnej formie, aczkolwiek pogadaliśmy sobie przez godzinę prawie o tym, że bardzo trudno go zdefiniować. Uciekł z Rosji, dostał polskie obywatelstwo, ma polską żonę, polską córkę. Polsko-rosyjską córkę. Związał się już z Warszawą na stałe. Jest oczywiście mężem znakomitej aktorki Karoliny Gruszki. I jest taki trochę nieokreślony. Nie, sam nie potrafił się zdefiniować. No, stoją oczywiście za tym dramatyczne wybory związane z historią Rosji, najnowszą historią naszego świata, o czym Państwo doskonale wiedzą. Z drugiej strony Iwan Wyrypajew pisze po rosyjsku, no bo każdy, kto urodził się w danym języku, pisarzem czy człowiekiem kultury, może być jakby w tym języku, to znaczy, zwłaszcza jeśli chodzi o pisanie, o bycie aktorem, najłatwiej jest rozwinąć skrzydło w swoim języku. Dla tych, którzy nie znają Iwana i Wyrypajewa, mogę powiedzieć w 3 żołnierskich słowach, że jest to jeden z najwybitniejszych współczesnych dramaturgów, autorów tekstów do teatrów. Jest też reżyserem, aktorem i rzeczywiście w Polsce mieliśmy wielokrotnie wystawiane jego sztuki. To wymienię kilka z nich. Po prostu Taniec Deli w Teatrze Narodowym, czy Lipiec w Teatrze Dramatycznym, czy Letnie Osy Konseją nawet w listopadzie. Ale ostatnio był znany też z wybitnego Wujaszka Wani w Teatrze Andrzeja Seweryna, w Teatrze Polskim w Warszawie z Maciejem Szturem w roli głównej, w jednej z głównych ról. Wspaniałe przedstawienie. No i podsumowaliśmy trochę karierę Iwana Wyrypajewa i spróbowaliśmy, ja spróbowałem dowiedzieć się, kim Iwan Wyrypajew na różnych poziomach swojej egzystencji jest. Ta rozmowa jest do odsłuchania na YouTubie, więc zapraszam serdecznie. Natomiast to jest rzeczywiście wspaniały rozmówca. Jak się już go dorwie. O właśnie, to jeżeli tylko uda nam się, to raczej mnie uda się, to wtedy zaproszę ciebie i będziemy sobie razem gawędzić. Masz takie teraz słowo natychmiastowe, jeszcze jedno do naszego sejfu? Chaos. Jeszcze raz? Chaos. Chaos, no cudownie. Panie Michale, ależ pan prezentów otrzymywał tej nocy. Bardzo dziękujemy. Dziękuję ci, Tomku, że zechciałeś ze mną pobyć w tę cudowną sierpniową noc. No niestety, zostało już tylko 2 tygodnie sierpnia 24. Zleciało tak jak nigdy. No nie spodziewał się nikt. Tomasz Domagała był naszym gościem nocy. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam Państwa, pozdrawiam Ciebie, Baszko. Dobrej sierpniowej sierpniówki, jak to się teraz modnie mówi. No już, już, dobrze. No to w takim razie do usłyszenia. Bądź czujny, bo czyham na Ciebie, dobrze? O, dziękuję również panu Zbyszkowi, że do nas dołączył wraz z tysiącami niewychylających się wielbicieli TPK. No naprawdę, panie Zbyszku. Ze mną czuwali i byli Ewa Wichrowska i Michał Żołądkowski, odpowiadający za nowy cykl Słowa, Słowa, Słowa. Tak, tak, miało być jeszcze magicznie. To proszę spojrzeć w niebo, czy przypadkiem coś świetlistego z niego nie spada, zanim zacznie świtać po godzinie 5:00. Tak, to jest magia. Raz jeszcze tej nocy muzycznie. Ale proszę pamiętać, że jak będzie spadało, to trzeba pomyśleć. Życzenie. Dobranoc. As we travel.